أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah'ın indirdiğine ile hükmetmeyen bir hakimin kafir olmadığı haller ve muasır mürciyenin şüphelerinin iptali diyebiliriz konumuzun başlığını arkadaşlar. Bir önceki derste bitirecektik ancak zaman uzadı, söz biraz uzadı. Bir önceki dersimiz yaklaşık 40 dakikayı bulduğu için dersi yarıda kestik. Dedik ki şuradan başladık. Muasır mürciye günümüzün tağutlarının küfrünü savunma hırsıyla, savunma endişesiyle Maide suresinin 44. ayetini tam anlamıyla tahrif etmektedirler. Sadece bu ayeti tahrif etmekle kalmadılar. Onlar alimlerin kavillerini hiç olmayan manalarla ifade etmeye çalıştılar. Alimlerin sözlerine kesinlikle ama kesinlikle kastetmedikleri manaları yüklediler. Ve bunlara cevap vermeye başladık bir önceki dersimizde. Öncelikle onların İbn Abbas'ın kavline dair, Maide suresinin 44. ayetine dair İbn Abbas'tan gelen küfrün dune küfür, bu küfrün altında bir küfür şüphelerine cevap verdik. Dedik ki sizin getirdiğiniz rivayet isnat bakımından zayıftır. İsnat bakımından sahih bile olsa metin olarak zayıftır. Zira ayette geçen el kafirun lafzı büyük küfre hamledilir. Bununla birlikte sahabe sözü hüccettir. Ancak kendisine bir muhalefeti varsa, yani bir başka sahabe ona muhalefet etmişse, burada biz nassa en uygun olanı alırız dedik. Ve İbni Mesud'un rüşvet haramdır ancak hükümde olursa bu küfürdür. Rüşvet hükümde olursa küfürdür. İbni Mesud'un sahih bir senetle rivayet edilen sözünü getirdik. Burada İbni Mesud'un sözü İbn Abbas'ın sözüne muhalefet arz ediyordu. Naslara en uygun olanı, ki burada İbni Mesud'un sözü nasla en uygun olandır. Zira el-kafirun sözü dediğimiz gibi marife olarak harfi tarifle gelmiş. Bunun için İbni Mesud'un sözü kesin bir hüccet olmaz dedik. Kesin bir hüccet niteliğinde olsa dahi ayetin ifadesini tahsis edemez dedik. Ayetin ifadesini tahsis edemez dedik. Şimdi bu dersimizde ise 3 alimden nakil getireceğiz. Birisi önce kitabını şerh ettiğimiz, risalesini şerh ettiğimiz Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bir sözü. Bu sözden sonra buna dair Sefer Havali'nin gerçekten mükemmel tespitlerini gündeme getireceğiz, anlatacağız. Arkasından İbn-i Kayyım ve İbn-i Ebu'l-İz el-Hanefi'nin bu konudaki nakillerini getirip muasır mürciyenin bu nakillerde muasır mürciyeye delil olan bir tarafın olmadığını, bu nakillerde ne anlatılmak istediğini anlatacağız. Ve arkasından Muhammed Kutup ile Ahmet Şakir'in konuya dair sözlerini aktaracağız. Ve zihinlerde konu biraz daha açılsın diye Ebu Basir et-Tartusi'nin bu konuda Nasruddin Elbani'ye reddiyesini kısaca özetleyeceğiz. Ve Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz El-Cami' fi Talebil İlmi'ş-Şerif 1. cildinin tercümesi bitti inşallah. 2. cildin tercümesi de bitti. İnşallah bir 15-20 güne kadar 1. cilt çıkacak. Şu an tahsis çalışmaları yapıyoruz. İşte bu kitabında konuyla ilgili sözlerini getireceğiz. İsterseniz hemen Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözüne geçelim. Diyor ki Şeyh Muhammed bin İbrahim, Maide suresinin 44. ayetinde bahsedilen küfrün ikinci kısmı ise itikadi olmayıp ameli küfürdür ve kişiyi dinden çıkarmaz. Kişiyi dinden çıkarmaz. İbn Abbas'ın ayete dair sözü bu bölümü kapsamaktadır diyor. Ayete dair yaptığı tefsir kabilinin sözü bu bölümü kapsamaktadır. Yani ne anlıyoruz? Şeyh Muhammed bin İbrahim İbn Abbas'ın kavlini sahih olarak kabul etmekte ve burada delil getirmektedir. O ayetin tefsirinde bu küfrün dışında bir küfürdür. Ya da bu sizin bildiğiniz küfür değildir diyor. İşte bu kişinin herhangi bir davada hüküm verirken nefsinin arzularına ve şehvetine uyarak Allah'ın indirdiği hükümlerin dışına çıkmasıdır. Ancak bu kişinin yaptığı hatanın büyüklüğünü ve doğru yoldan ayrıldığını itiraf etmesi gerekir. İşte böyle bir durumda bu kişinin yapmış olduğu fiil kendisini dinden çıkarmaz. Zina etmek gibi, hırsızlık yapmak gibi büyük günahlardan daha büyük bir günahla günah işlemiştir. Çünkü Allah-u Teala'nın küfür olarak isimlendirdiği bir günah, küfür olarak isimlendirmediği bir günahtan daha büyük bir günahtır diyor Şeyh Muhammed bin İbrahim. Özellikle son dönemde Suud uleması artık işlerine mi geliyor nedir? Bu Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bu sözünü çok kullanıyorlar. Ancak başa dönmüyorlar. Biz diyoruz ki bu sözde size delil olacak bir şey yoktur. Bugün günümüzün tağutlarını, tağutların hakimlerini savunma noktasında bu sözde size delil olacak bir şey yoktur. Değneğin sadece bir kısmından tutmayın. Lafzın sadece bir kısmını almayın. Şeyh Muhammed bin İbrahim daha kitabının girişinde Allah'ın kitabını terk edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirileni terk edip beşeri kanunlarla o beşeri kanunları Allah'ın indirdiğinin menzilesine getirmeyi, mesabesine getirmeni apaçık bir küfür olduğunu zaten söylemişti. Bununla birlikte itikadi küfrün beşincisinde bugünkü tağutların yaptığını yani beşeri anayasalar hazırlamak, bunları hukuk fakültelerinde öğretmek, bunların uygulanması için mahkemeler açmak ve bu mahkemelerde Allah'ın indirdiğiyle değil de beşeri kanunlara hükmetmeyi küfrün en büyüğü, en kapsamlısı ve en zahiri olarak zaten isimlendirdi. Bununla beraber Şeyh Muhammed bin İbrahim 6. İtikadi Küfrün 6. maddesinde dedi ki kabilelerin ve aşiret reislerinin atalarından miras kalan kendilerine kanunlarla hükmetmeleri de itikadi küfrün altıncısıdır, sahibin dininden çıkartır dedi. Yani o zaten bu meseleyi bitirdi. Bugünkü hakimlerin konumunu bitirdi. Ha onun anlattığı ne? İşte Sefer Havali burada çok güzel tespitlerde bulunuyor. Diyor ki burada ölçümüz şu olacak. İki hakim var karşımızda. Birinin dini beşeri kanunlardır. Çünkü daha önceki derslerimizde hatırlarsanız işlemiştik. Tamam mı? Allah-u Teala كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ İşte biz Yusuf'a böyle bir planı ilham ettik. Yoksa o melikin dinine göre kardeşini alıp koyamayacaktı. Dinil melik ifadesi geçiyordu burada değil mi? Fi dinil melik. Ne demekti melikin dini? Melikin ceza hukuku, melikin kanunları demekti. İşte Sefer Havali diyor ki hakim ya melikin dinine bağlıdır ya Allah'ın dinine bağlıdır. Burada dinden kasıt ya melikin kanunlarıyla hükmediyordur ya Allah'ın kanunlarıyla hükmediyordur. Hatırlarsanız yine daha önceki derslerde mesela Nur suresinin İlk ayetlerinde Allah'ın dinini uygulama noktasında içinizde bir acıma tutmasın diyordu değil mi? Yani zina edenlerle ilgili tek bir hükmü dahi Allah-u Teala din olarak isimlendirmişti. Demek ki Allah'ın buradan yola çıkıyor Sefer Havali diyor ki iki türlü hakim vardır. Birisi hayatının bütün alanında beşeri hukukla yani insanların dinini din edinmiş beşeri hukukla hükmediyordur. Diğeri ise Allah'ın diniyle hükmediyordur. Allah'ın indirdiği esaslarla hükmediyordur. Allah'ın indirdiği kanunlarla hükmediyordur. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in söylemiş olduğu sözün birinci gruptakilerle hiç alakası yoktur diyor. Birinci gruptakilerle hiç alakası yoktur. Bakın okuyayım ifadeyi. Bu iki kısım hakimlerden birinci kısımda bulunanlar Allah'ın hükümlerine boyun eğmişler. Ona iman etmişler. Ona teslim olmuşlar. Pratikte Allah'ın hükümleriyle hükmediyorlar. Yalnız bazen cehaleten, masiyeten veya hata üzere Allah'ın indirdiğini terk edip nefislerinden hükmedebiliyorlar. İşte Şeyh Muhammed bin İbrahim'in kastettiği budur. Diyor. Örnek vermek gerekirse diyor. Bu hakim Allah'ın indirdiği hükümlere bağlıdır. Zina edene rejim ediyor. Bekarsa 100 denek buluyor. Hırsızlık yapan bir kimse getirildiği zaman onun elini kesiyor. Allah'ın hükmünü uyguluyor. Tamam mı? Ancak aynı suçlardan bir başkası getirildiği zaman, bu bir başkası tanıdığı olabilir, eşi dostu olabilir veya makam mevki sahibi birisi olabilir. Suçu sabit olmasına göre, ona sabit olmasına rağmen ona çeşitli kapılar açıyor. Bazı çıkış yolları buluyor. Olayı farklı mecralara sürüklüyor. Yani zina, suçunu zina olmaktan çıkartıp tazir cezası uygulamaya veya kınama cezası veya başka cezalar uygulamaya kalkıyor. İşte bu hakim diyor, bu yaptığıyla Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemiştir. Bununla beraber kendi nefsinde bu kimseye verilmesi gereken hüküm ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmesi gereklidir. Buna da inanır. Bu inancıyla beraber Allah'ın hükmüne muhalefet etmiştir. Bu kişi fasıktır. Bu kişi fasıktır. Bu kişi kesinlikle kafir değildir diyor Sefer Havali. Ancak bir hakim ki beşeri hukukla hükmediyor. Bu 6 yıl, 7 yıl boyunca bu hukukun tedrisatını yapıyor. Hukuk fakültesinde. 4 yıl boyunca bunu okuyor. 2 yıl bunu uygulamak için stajyerlik yapıyor. Ve hayatı boyunca Allah'ın indirdiğini değil, beşeri hukukla hükmediyor. Yani Allah'ın dinine değil, beşeri hukukun dinine bağlı, beşeri dinlere bağlı. Diyor ki Sefer Havali, yani Allah'ın şeriatından bir başka şeriate, onun kanunlarından bir başka kanuna bağlanan, şer'i bir mahkemede bile olsa zina eden her suçluya beşeri kanunlara hükmeden hakimin durumu bu konuştuğumuz bölümün kesinlikle dışındadır. Şayet bu hakim kendisine zina eden birisi geldiği zaman onun öncelikle yaşına baksa, 18 yaşının altında olup olmadığını sorulasa, evli olup olmadığına göre durumu değerlendirse, evliyse meselenin kocasına ait olduğunu söylese veya para cezası ile cezalandırsa ya da serbest bıraksa ve karşısına gelen her davada bu şekilde hareket etse, işte bu durum kesinlikle sahibini dinden çıkaran bir durum olup birinci bölümde saydığımız itikadi küfre dahildir. Bu hakim asla Allah'ın indirdiğine bağlanmamış, Allah'ın şeriatini din edinmemiştir. Bundan dolayı da yaptığı bu amel nedeniyle kafirdir. Ve bu hakimin durumu asla biraz önce belirttiğimiz gibi ameli küfre giren hakimlerin durumu gibi değildir. Zira ameli küfre giren hakimler hayatının her alanında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmekte, ancak bazen nefsine uymaz sonucu Allah'ın hükmüne muhalefet etmektedirler diyor Sefer Havali. Gerçekten çok müthiş tespitler, çok hoş tespitler. Yani diyor ki ceza hukuku din demekse, İnsanlar ya Allah'ın dinine bağlıdır, hakimler, ya da beşeri dinlere bağlıdır. Eğer Allah'ın dinine bağlıysa, bu hayatının genelinde, hayatının tamamında Allah'ın indirdiğiyle hükmediyordur. Beşeri dinlere bağlıysa, beşeri kanunlarla hükmediyordur. Siz beşeri kanunlarla hükmeden, yani beşeri dinlere bağlı bir hakimi, ya o hükmederken Allah'ın indirdiğini inkar etmiyor ki diyerek savunmaya kalkmayın. Bu yaptığın hata olduğunu biliyor diyerek savunmaya kalkmayın. Çünkü o aslen Allah'ın dinine bağlı değil. O aslen beşeri dinlere bağlı. O kişi aslen beşeri dinlere, beşeri kanunlara bağlı. Bu kanunlara hükmetmek için şerefi ve namusu üzerine yemin ediyor. Onun bu kanunların dışında başka bir kanunla hükmetmesi mümkün değil. Bunlarla hükmetmek için 4 yıl boyunca okuyor, 2 yıl staj görüyor. Ve hükmederken 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca binlerce, on binlerce, yüz binlerce davada Allah'ın indirdiğini terk ediyor. Yani bir defa bu hakimin, yani bir defa akıllı olun, subhanallah. Yani sizin aklınız nereye gitti? Bu hakimin, her şeyi bir kenara bırakın, iyi dinleyin şimdi. Bu hakimin yaptığının büyük küfür olmadığını farz edelim. Büyük küfür olmadığını farz edelim. Küçük küfür olduğunu farz edelim. Küçük küfür nedir arkadaşlar? Küçük küfür nedir? Büyük günahlardan daha büyük günahtır değil mi? Çünkü Şeyh Muhammed bin İbrahim ne dedi? Tamam, Şeyh Muhammed bin İbrahim ne dedi? Dedi ki Allah'ın küfür olarak isimlendirdiği bir amel, küfür olarak isimlendirmediği bir amelden daha büyük günahtır. Öyle değil mi? Şimdi adam 30 yıl boyunca, 30 yıl boyunca her gün, günde 3-5 kere, hayatı boyunca on binlerce kere, yüz binlerce kere küçük küfür işliyor. Size göre bu amel sahibi dinden çıkarmıyor ya. Küçük küfür ya. Küfrün dışında bir küfür. Küfrün bu ne küfür ya. Bu adam her gün sabah 8'den akşam 5.30'a kadar, tamam mı, küçük küfür işliyor. Yani büyük günahlardan daha büyük bir günah işliyor. Ve bunu 30 yıl devam ediyor. Ya subhanallah, yani böyle bir şey olur mu? Siz bize karşı bunları mı savunuyorsunuz? Siz bize karşı bu insanları mı savunuyorsunuz? Siz ağzınızdan köpükler aka aka bizim hakkımıza konuşuyor, harici, tekfirci gibi yaftalarla bizi suçlamaya kalkıyor, bizi düşman ediniyorsunuz. Kime karşı? Size göre de hayatın her alanında, hayatın her alanında on binlerce kere size göre küçük küfür işleyen, yani büyük günahlardan daha büyük bir günah işleyen kimseye karşı bize düşman oluyorsunuz. Onun lehinde bizim aleyhimizde oluyorsunuz. Subhanallah. Sizin aklınız nereye gitti? Ha arkadaşlar, bu dua. Çünkü onlar aynı dinin mensubu. Birileri tağut, birileri de tağutların yardımcıları. Belamlar olmasa, tağutların bu yardımcıları olmasa tağutlar 5 dakika ayakta duramazlar. Allah'ın dinini sulandırıp şeytanın vahyini ikide bir ortaya atanlar olmasa, bu Allah'ın dinidir diyerek aynı ehli kitap gibi, aynı ehli kitap gibi Allah'ın dini budur diyerek, aynı Samiri gibi Musa'nın ilahı budur diyerek bu dini tahrif edenler olmasa bu tağutlar nasıl ayakta kalacak? Bu halk bu tağutlara niçin itaat ediyor? Bu saptırıcıların saptırmasıyla itaat ediyor, değil mi? Subhanallah. Evet arkadaşlar, gerçekten Sefer Havali meseleye çok hoş bir açıdan yaklaştı. Benim gerçekten beğendiğim bir nokta yaklaşım tarzı. Yani hakimlere hemen ikiye ayrıldı. Birisi Müslüman hakim, birisi kafir hakim. Müslüman hakim Allah'ın dinine bağlıdır. Yani Allah'ın kanunlarına bağlıdır, onunla hükmediyordur. Kafir hakim ise beşeri kanunlara, beşeri dinlere bağlıdır, onunla hükmediyordur. Bu ikisini birbirine karıştırmayın dedi. Değil mi? Şimdi gelelim diğer iki rivayete. Neydi bunlar? Birisi İbn-i Kayyim'in sözü. Diyor ki İbn-i Kayyim, Allah'ın indiriyle hükmetmeyen hakim kafirdir. Namazı terk eden de kafirdir. Ancak bu amel küfrüdür, itikat küfrü değildir diyor. Bir başka yerde İbn-i Kayyim, tamam mı? Bir başka yerde, doğru olan Allah'ın indirdiklerine hükmetmemenin hakimin durumuna göre bu fiilin büyük küfür veya küçük küfür olabilmesidir. Eğer Allah'ın indirdikleriyle hükmedilmesinin gerekliliğine inanıyor ve cezalandırmayı hak ettiğini itiraf etmesine rağmen bu olayda asi olarak yüz çeviriyorsa bu küçük küfürdür. Yani bir hakim. Yani bir hakim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğine inanıyor diyor. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliğine inanıyor. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemekle büyük bir suç işlediğini, Allah'a asi geldiğini biliyor. Fakat buna rağmen nefsine uyuyorsa dikkat edin, fi hazihi vakaa diyor. Bu olayda nefsine uyuyorsa, yani hayatının genelinde değil, bakın dikkat edin, yani bütün olaylarda değil, bütün meselelerde değil, işte Sefer Havali'nin söylediğimiz sözü. Yani İbn-i Kayyim'in de burada kastettiği kim? İbn-i Kayyim'in de burada kastettiği kim? Allah'ın dinine bağlı bir hakim. Ancak fi hazihi vakaa, bu vakada, bir olayda ne yaptı? Allah'ın indirdiğine değil de nefsiyle hükmetti diyor İbn-i Kayyim. İşte bu kafir olmaz diyor. Günümüz mürcesinin çokça sıkça zikrettiği görüştür. Ebu'l-Aziz el-Hanefi de diyor ki Allah'ın indirdiği dışında hüküm vermek bazen dinden çıkaran küfürdür. Bazen küçük bir musibet olur. Mecazi küfür ya da küçük küfür olur. Bu da hakimin durumuna göre değişir. İbn-i Kayyim'in sözünün aynısı. Eğer Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermenin vacip olmadığını, kendisinin muhayyer olduğuna inanırsa bu kişi kafir olur. Eğer bu olayda, dikkat edin, aynı ifade orada geçiyor. Fi hadil vaka. Eğer bu olayda Allah'ın indirdiğiyle hüküm vermenin vacip olduğuna inanır, bunu bilir ve cezayı hak ettiğini itiraf etmekle beraber bundan saparsa o kimse asidir. Mecazi küfürle yahut küçük küfürle kafir olmuştur. Bütün bu görüşleri zikreden muasır mürci arkadaşlar, günümüzün tağuti sistemlerinin, hakimlerinin kafir olabilmeleri için Allah'ın indirdiği hükümleri inkar etmene gerektiğini bir ön şart olarak getiriyorlar. Muasır mürciyeye göre günümüzün beşeri kanunlarıyla hükmeden hakimler, Müslüman olduklarını iddia ettikleri ve Allah'ın hükmünü inkar edip yalanlamadıkları için Müslümandırlar. Müslümandırlar. Ancak biz deriz ki öncelikle bilinmesi gerekir ki alimlerin sözü hüccetül bih değildir, hüccetül nehtir. Yani siz İbn-i Kayyim'in ve Ebu'l-Aziz el-Hanefi'nin ki iki söz birbirinin aynısıdır, sözünü hüccet olarak getirmeyin. Bize delillendirin. Allah-u Teala Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyinler. İşte onlar kafirlerin ta kendileridir buyururken siz İbn-i Kayyim'den ve İbn-i Ebu'l-Aziz el-Hanefi'den nakil getirdiniz. Bu bazen küfürdür, bazen değildir. Halbuki ayet mutlak geldi. Bu ayeti tahsis edecek bir karine getirin. Alim sözü bunu tahsis edemez deriz. Bununla beraber, tamam mı? Her üç görüşe de bakıldığı zaman, gerek Muhammed bin İbrahim'in, gerek İbn-i Kayyim rahimahullah'ın, gerek Ebu'l-Aziz el-Hanefi'nin görüşlerine bakıldığı zaman, diyor ki bak, hakimin durumuna göre değişir. Hakimin durumuna göre değişir. Her üç sözü de bu var. Her iki ifadede, tamam mı? Hakimin durumu yer alınmış. Acaba bu hakim, aslen Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir hakim midir? Yani Allah'ın dinine bağlı bir hakim midir? Yoksa beşeri kanunlara bağlı bir hakim midir? Yine, tamam mı? Fi hadihil vaka'a, yani bu olayla diyerek, tamam mı? Allah'ın indirdiğiyle hükümlerle hükmetmemesine rağmen büyük küfre girmeyen hakimin sıfatı hayatın tümünde mutlak olarak beşeri kanunlarla hükmetmesi değil, bilakis, tamam mı? Sadece bir veya birkaç konuda Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesidir. Arkadaşlar, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemesidir. Anlaşıldı mı? Yani gerek Şeyh Muhammed bin İbrahim'in sözü, zaten onun sözü açık. Çünkü o başta 5. ve 6. maddede itikadi küfür. 5. ve 6. maddesinde bugünkü şu hakimlerin küfrün en büyüğünü, en kapsamlısını, en zahirini işlediklerini zaten söyledi. 6. maddede bugünkü hakimlerin mesabesinde olmamasına rağmen aşiretlerde ve kabilelerde adetlerle, örfle hükmetmeyi itikadi küfür olarak saydı. Diğer taraftan, tamam mı? Şeyh İbn-i Kayyim Rahimullah ve Ebu'l-Aziz el-Hanefi'nin sözlerinde ise bir, diyor ki bunlar hakimin durumuna göre değişir. Artı fi hadihil vaka, yani bu olayla diyor. Biz bu şekilde tevil ederiz bu sözlere. Tevil etmesek bile deriz ki alim kavli hüccet değildir. Biz bu sözlere kabul etmiyoruz. Yanlıştır deriz. Ki nitekim dikkat ederseniz Ebu'l-Hayyan'dan bir nakil getirmiştim. Burada diyor küfrün dışında bir küfürden bahseden bütün görüşler yanlıştır. Yani küçük küfürden bahseden bütün görüşler yanlıştır. Aslen bizim de bu noktada kabul ettiğimiz esas budur. Maide suresinin 44. ayetine dair küçük küfürden bahseden bütün görüşler yanlıştır arkadaşlar. Ki ben bu noktada Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz taklit ediyorum. O da diyor ki gerek Ebu'l-Aziz el-Hanefi'nin gerekse İbn-i Kayyim'in sözleri kesinlikle yanlıştır. Hatta diyor ki İbn-i Kayyim her ne kadar bu noktada doğru olan budur dese de onun dediği yanlıştır diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Ha, ben tercihimi burada nassa uygun olana göre belirlerim. Bu da nedir? فَاُلَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Onlar kafirlerin ta kendileridir. Küfür lafzı mutlak kullanılmış. Burada büyük küfür veya küçük küfürden bahsedilecek bir durum söz konusu değildir. Evet. Burada inşallah Mahmud Şakir'in bir sözünü nakletmek istiyorum. Allah'ım diyor, ben dalaletten sana sığınırım. Sapıklıktan biz sana sığınırız. Zamanımızda söz sahibi olmuş fitne ve şüphe ehli, siyasal iktidarlarının Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeleri, Kur'an ve sünnetin hükümlerini bırakarak batının kanunlarına, İslam memleketlerinde uygulamalarının caiz olduğuna delil arıyorlar. Bu konuda zikredilen rivayetleri getiriyorlar. Ebu Miclez'in havarilerle yapmış olduğu haricilerle yapmış olduğu tartışmayı getiriyorlar. Ve siyasal, ekonomik, sosyal ve hukuki meselelerde kitap ve sünnetin dışında kafirleri taklit ederek hüküm vermenin, beşeri ilişkileri buna göre düzenlemenin mümkün olabileceğini, bunun sahibini kafir yapmayacağını iddia ediyorlar. Diyor. Ve arkasında gerçekten çok şey söylüyor. Diyor ki, iyi dinleyin. Hakim güçlere dal kavukluk, yaltaklık ve uşaklıktan ötürü bu rivayetleri çarpıtıp da batılın doğrultusunda yorumlayarak Allah'ın indirdikleri dışında bir şeyle hükmetmenin mümkün olabileceğini iddia eden kişinin hükmü kafirdir, mürtettir. Tevbeye davet edilmesi gerekir. Tevbe etmezse küfründe veya ihtilalinden ısrar eden kişinin hükmünü alır diyor. Tevbe etmezse hükmünü alır. Bakın bir başka yerde, zamanımızdaki hükümetler tüm boyutlarla haktan uzaklaşmışlardır. Allah ve Resul'ün getirdiklerini bir kenara atmışlardır. Batıdan ithal edilen sistemleri tatbik ederek onları Allah'ın indirdiklerinden üstün tutmuşlardır. Bu Allah'ın hükmünden yüz çevirmek ve beşeri kanunları Allah'ın hükmüne tercih etmekten başka bir şey değildir. Bütün alimlere göre bu şirktir, küfürdür. Bunda hiç şüphe yoktur. Evet bu olabilir diyen de, böyle yapalım diyen de ihtilafsız İslam milletinden çıkmıştır diyor. Gerçekten çok hoş tespit etmiş Ahmet Şakir Rahimullah. Muhammed Kutup burada güzel bir yorumu var. İnşallah onu da okuyayım ben size. Diyor ki Muhammed Kutup, İbn Abbas mazlumdur diyor. İbn Abbas mazlumdur. Yani İbn Abbas'a ne olmuştur? Zulmedilmiştir. İbn Abbas'a zulmedilmiştir. Niçin? Ona Emeviler Allah'ın indirdiği dışında hüküm, Allah'ın indirdiği hükümlerin dışında hüküm veriyorlar. Onlar hakkında ne söylersin diye sorulmuş. Hiç kimse Emeviler hakkında onların mutlak manada kafir olduklarını söylememiştir. Onlar insanların hayat akışlarının genelinde şeriatla hüküm veriyorlar. Fakat yönetimlerle ilgili bazı işler hakkında tevhile kaçarak yahut nefislerine kapılarak şeriatten yan çiziyorlar. Ama onlar Allah'ın dinine muhalefet ederek Allah'ın şeriatine benzer kanun ve yasalar çıkarmıyorlar. İbn Abbas bu sözünü onlar için söylemiştir. İslam şeriatinden uzaklaşan ve onun yerine beşeri kanunlar koyan bir kimse hakkında İbn Abbas'ın bunu söylemesi hiç mümkün müdür diyor. Yani ey muasır mürciye diyor. Ey ehli telef diyor Muhammed Kutup Rahimeullah. Siz diyor İbn Abbas'ın bu tağutların küfrüne bu küfür değildir. Bu küçük küfür dediğini iddia ederek ona zulmediyorsunuz. Onu mazlum konumuna sokuyorsunuz. İbn Abbas'ın sözünü kıyaslayacaksanız önce Emeviler gibi aslen şeriatla, aslen Allah'ın indiriyle hükmeden bir devlet bulun, onun hakimleriyle kıyaslayın. Yoksa hayatının genelinde beşeri kanunları din edine, bu beşeri kanunları insanlara zorlayan, bunun dışında hiçbir kanuna müsaade etmeyen hakimlerin fiillerine dair İbn Abbas'ın sözünü getirerek ona zulmetmeyin diyor. Gerçekten bu da hoş bir yorumdu değil mi? Şimdi bir tartışma nakledeceğim size. Nasrüddin Elbani diyor ki Maide suresinin 44, 45 ve 47. ayetleri Yahudilerle onların şu sözleri hakkında inmiştir. Eğer Muhammed'e gidin, size istediğiniz verse onu alın, size istediğiniz vermezse ondan yüz çevirin. Bu ayetin bu olay üzerine indiği sabit olunca bu ayetlerin hükmünü bugün beşeri kanunlara hüküm veren bazı Müslüman yöneticiler ve hakimlerle irtibatlandırmak, onlar Allah ve Resulüne iman ettikleri halde onları tekfir edip İslam dininden çıktıklarını söylemek kesinlikle caiz değildir diyor Şeyh Nasrüddin Elbani. Yani diyor ayetler Yahudiler hakkında indi. Muhammed'e gidin, size istediğinizi verirse alın. Hatırlayacaksınız bu ayetlerin sebebin üzüllerini anlatmıştım ben size. Değil mi? Bir iki kabilenin birbirlerine diyet ödeme noktasında bir ihtilafından kaynaklanmıştı. Veya bir başka rivayette rejim edilene ne ceza verileceğine dair bir ihtilaftan kaynaklanmıştı. İşte diyor, bu bilinince bugün Allah'ın indiriyle hükmetmeyen Müslüman hakimlere bu ayetleri hamletmek kesinlikle doğru değildir. Onlar diyor, bu hakimler, bu kanunlarla hükmeden yönetici ve hakimler bu yaptıklarıyla günahkar dahi olsalar bu onların tekfirini meşru kılmaz. Çünkü bunlar hakimiyet noktasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme bakımından Yahudilere benzeseler de Allah'ın indirdiğine iman etmeleri ve Allah'ın indirdiklerini tasdik etme gibi diğer bakımdan kafir Yahudilere muhaliftirler. Bununla beraber Yahudiler, yukarıda zikrettiğimiz, eğer Muhammed size istediğinizi verirse onu hakem tayin edin, eğer size istediğini vermezse ondan uzak durun ve onu kabul etmeyin sözlerinde de görüleceği üzere aslen Müslüman olmayıp Resulullah inkar etmektedirler. İşte burada çok önemli bir nokta vardır. Burada küfür ikiye ayrılır. Hatırlarsanız arkadaşlar, itikadi ve ameli küfür kısmını anlatmıştım size. Orada günümüz mürciyesinin bu kısmı nasıl tahrif ettiklerini anlatmıştım. Şimdi tahrifi iyi dinleyin. Diyor ki Albani, küfür ikiye ayrılır. İtikadi ve ameli. İtikadi küfrün merkezi kalptir. Ameli küfrün merkezi organlardır. Kim dine muhalefet ederek küfrü gerektiren bir şey işler ve bu yaptığı küfre karşı kalbinde uyum halinde olursa, yani kalbinde rıza varsa, işte bu Allah'ın kendisini asla bağışlamadığı itikadi bir küfürdür. Ancak işlediği bu küfür ameline karşı kalbinde bir muhalefet varsa, bu kişi Rabbinin hükmüne iman eden ancak yaptığı fiilde ona muhalefet eden bir kimsedir. İşte bu kimsenin küfrü itikadi olmayıp sadece amelidir. Bu kimsenin durumu Allah'ın dilemesine kalmıştır diyor. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Yani kişi ameliyle ne yaparsa yapsın, kalbinde bu yaptığına karşı bir rıza yoksa, kalbiyle ameli uyum içinde değilse bu adam kafir olmaz diyor Nasruddin Elbani. Hemen Ebu Basir cevap veriyor. Diyor ki Şeyh Nasruddin'i diyor, bu olayı bu şekilde anlamaya iten onun fasit usulüdür. O bu usulüyle Ehl-i Sünnet'ten çıkmış Cehmiye'nin usulüne kaymıştır diyor. Şeyh Allah'ın indirdiği hükümlerin dışında hükümlerle hükmetme noktasında günümüz tağut sistemlerin hakimlerinin bu ayetlerle irtibatlandırılmasının caiz olmadığını söylüyor. Niçin? Çünkü şeyhin iddiasına göre bunlar Allah'ın indirdiği hükümleri tasdik ediyorlar. Peki diyor, sorarız kendisine. Ey şeyh, senin bu anlayışın ile Ehl-i Sünnet'in iman, dil ile ikrar, kalb ile tasdik, uzuvlarla amel etmektir şeklindeki tanımı nasıl mutabakat sağlıyor? Selef alimleri imanı bu şekilde tanımlamalarına karşılık Şeyh Elbani diyor, günümüz tağuti sistemlerin hakimleri hakkında onların Yahudilerin aksine Allah'ın hükümlerini tasdik etmelerinden dolayı mümin oldukları iddiasını bağdaştırmak nasıl mümkündür diyor. Yani şimdi ne demek istiyor Ebu Basir? Elbani dedi ki bunlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyor. Tamam mı? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorlar. Ancak bunu tasdik ediyorlar. Bunu kabul ediyorlar. Hemen Ebu Basir soruyor. Selef imanı dil ile ikrar, kalp ile tasdik, erkani ile amel, uzuvlarla amel olarak isimlendirmiştir. Sen uzuvlarla amel etmeyen bir kişiyi, aslen küfür olan bir fiili amelle, uzuvlarıyla yapan bir kişiyi kalbinde tasdik olduğu için mümin olarak isimlendirdi. Sadece kalbi tasdik ediyor mu? Sadece kalbi tasdik etmiyor ki, uzuvlarla amelde gerekiyor diyor. Senin bu anlayışın diyor, Cehmiye'nin fasit usulüdür, Ehl-i Sünnet'in usulü değildir. Devam ediyor Ebu Basir. Bununla beraber imanla ilgili meselelerde kişinin bizzat yaptığı fiili yalanlayan bir doğrulama yeterli midir? Yani imani meselelerde kişi bizzat fiiliyle onu yalanlıyor. Bizzat fiiliyle onu yalanlıyor. Kalbiyle tasdik, kalben tasdik ettiğini söylüyor ama tamam mı? Fiili onu yalanlıyor. Hangisi ele alınır diyor? Fiilen yalanlanan bir tasdik ne önemi vardır diyor. Ebu Basir gerçekten güzel bir noktaya değinmiş. Devamında diyor ki sonra şey bu tağutların kalpleriyle tasdik ettikleri nereden bildi? Halbuki kalplerin hakikatını ve oralarda yerleşini ancak Allah bilir. Sen diyor onun kalbini açıp yardın mı? Yoksa senin görevin karınları açıp bakmak mı diyor. Bunların kalben tasdik ettiklerini sen nereden biliyorsun? Kalplerinde ne olduğunu biz amellerinden anlarız. Amelleri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme noktasında demek ki kalplerinde inkar var deriz. Şayet günümüz tağutlarının içinde bulunduğu durumdan ve amellerinin zahirinden Allah'ın indirdiklerini tasdik ettikleri anlaşılmaktadır derse deriz ki hayır, onların yaptıkları ameller Allah'ın indirdiğini tasdik değil, Allah'ın indirdiğini tasdik değil, bilakis Allah'ın indirdiğini inkar ettiklerini gösteriyor. Devam ediyor. Şey diyor ki Şeyh Nasrun Elbani, hatırlarsanız yukarıdaki cümlede günümüz hakimleri diyor Allah'ın indiriyle hükmetmeme noktasında Yahudilere benzeseler de birçok hususta onlara muhaliftirler. Ebu Basri de diyor ki hayır diyor, günümüzün tağutları, günümüzün hakimleri Yahudilerden daha da kafirdirler. Yahudilerden daha da kafirdirler. Siz diyor hiç kendi alimlerini asan ya da 30 yıl 40 yıl müebbet hapis cezasıyla çarptıran bir Yahuda gördünüz mü? Yahuda hakimi gördünüz mü? Ancak ben Müslümanım diyen bu hakimler Müslümanları idam ediyor, asıyor, onlara zindanlarda ebedi kalmak, zindanlarda ömür boyu kalmak, müebbet hapis cezası veriyor. Siz diyor, siz bu zalim tağutların yaptığı gibi Yahudiler de kendi nefislerini, ülkelerini, menfaatlerini düşmanlarına satıyorlar mı? Günümüzün sözde Müslüman hakimleri, alimleri Allah'a, onun hak dinine ve tevhide davet eden davetçileri engelledikleri gibi Yahudi idareciler Talmud'a, Yahudiliğe veya başka şeylere davet eden alimlerini, rahiplerini engelliyorlar mı? Yani diyor Yahudilerin küfründen daha kafirdir bu tağutlar. Bu tağutlar Yahudilerden daha kafirdir diyor. Devam ediyor. Şeyh Elbani iman ve küfre dair konularda itikadının fasit olduğunu tehdit eden hususlardan birisi de şudur. Şeyh sahibini dinden çıkaran küfrü merkezinin sadece kalp olduğunu, açık bir küfür dahi olsa merkezi organlar olan küfrün sahibini dinden çıkarmayacağını söylüyor. İstersen diyor şeyhin sözünü tekrar tekrar oku. İtikadi küfür, ameli küfür. İtikadi küfür merkezi kalptir. Ameli küfrün merkezi amellerdir. Şayet ameller küfür dahi olsa, kalp de değilse bu kişi Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse affeder, dilerse azap eder diyor. Dilerse azap eder diyor. Yani bir kimse puta da tapsa, bir kimse Kur'an'ı pisliğe de assa, bir kimse Allah'a ve Resulü küfretse de kalbinde bunu inkar ediyorsa, kalbi bir rıza yoksa bu kimse ameli küfre girmiştir, itikadi küfre girmemiştir diyor Şeyh Elbani ki bu selefin tekfir ettiği cehmen itikadır arkadaşlar. Selef bu noktada iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik, huzurlarla ameldir der. Küfür ise bu üçünden herhangi bir dile gerçekleşir. Dilin ikrarıyla küfür gerçekleşir. Kalbin inkarıyla küfür gerçekleşir. Huzurlarla yapılan bir amelle küfür gerçekleşir. Ve üçü birbirinden bağımsızdır. Yani diliyle ikrar eden kimse kalbinde bunu doğrulaması gerekmez. Bir kimse diliyle tamam mı küfür kelimesini söylese, kalbiyle bunu inkar etse dahi kafir olur. Ki itikadi ve ameli küfre dair küfrü inkarla sınırlandırma konusunda bunu işlemiştik. Değil mi? Şeyh Ebu Basir'in itirazları daha devam ediyor. Ben uzatmayacağım. Ey iktidar sahibi tağutlar diyor. Yoksa her acı şey bu Yahudiler için de her tatlı şey sizin için mi diyor. Bir de Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz El-Cani Fi Talab-ül İlmi Şerif isimli kitabında söylediklerini özetleyeceğim inşallah ve dersimizi yani kitabımızı bu şekilde bitireceğiz. Ancak bundan önce kısaca buraya kadar işlediklerimizi bir özetleyeyim. Alimlerin kavillerini getirdik. Bir defa Muhammed bin İbrahim'in sözüyle bugün muasır mürciyenin tağutların küfrünü savunma noktasında getirdikleri iddiaların hiçbir alakası yoktu. Zira Muhammed bin İbrahim zaten 5. ve 6. maddede bugünkü hakimlerin küfrünü en büyük küfür olarak isimlendirdi. Geriye kaldı İbn-i Kayyim ile İmam Tahavi'nin akidesine şerh yazan Ebu'l-İz el-Hanefi'nin sözleri. Onların sözleri de aslen bizim için hüccet değildir. Çünkü alim sözü bizim için hüccet değildir. Hüccet olsa bile sizin için bir delil yoktur. Zira hakimlerin durumuna göre değişir diyor. Hakimin durumuna göre değişir diyor. Bu ya Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir hakimdir ya da beşeri kanunlarla hükmeden bir hakimdir. Artı arkadaşlar İbn-i Kayyım ve Ebu'l-İz el-Hanefi'nin bu sözleri söylediği zamana ve coğrafyaya baktığınız zaman Allah'ın indirdiğiyle, Allah'ın şeriatıyla hükmedilen bir ortam. Ne zaman ki Allah'ın şeriatıyla hükmedilmemiş, onların kafir olduğu açıkça söylenmiş, bunu da İbn-i Kesir'in fetvasında gördük değil mi? Bununla birlikte Sefer Havali'nin gerçekten çok hoş bir yorumu vardı. Hakim ya Allah'ın dinine bağlıdır ya beşeri kanunlara bağlıdır. Beşeri kanunlara bağlı hakim Allah'ın indirdiği en güzeldir. Allah'ın indirdiği en doğrudur. Allah'ın indirdiği en mükemmeldir dese, namaz kılıp oruç tutup hacca gitse de bu zaten kafirdir. Çünkü beşeri kanunlara, beşeri dinlere bağlıdır. Ancak Allah'ın indirdiğiyle hükmeden bir hakim bazı durumlarda nefsine uyup arzusuna uyup Allah'ın indirdiğinden çıkarsa bu kimse kafir olmaz diyor Sefer Havali. Burada son olarak Abdülkadir bin Abdülaziz'in görüşlerine değineceğim. Gerçekten çok ilginç ve bence çok doğru görüşler var. Diyor ki bu ayetlere dair kim burada küfür ikiye ayrılır, itikadi ve ameli şeklinde bir ayrım yapar ve bu ayrımı inkara bağlarsa hata etmiştir. Çünkü diyor dil bilimciler ittifakla buradaki küfrün büyük küfür olduğunu söyler. Zira marife gelmiştir. فَاُلَٰيكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Eliflam taksila gelmiştir. Burada mecazi değil, dinde bilinen anlamıyla anlamak gerekir. Buradaki küfür kesinlikle büyük küfürdür diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Ve arkasından Ebu Hayyan el-Endülisi'nin sözünü getiriyor, daha önce zikretmiştik. Arkasından bak çok ilginç bir noktaya dönüyor. Ayet وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهِ değil وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Yani kim Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmederse deniyor. Peki ne diyor? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse diyor. Yani hüküm vermezse. Yani diyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Bir kimse içki ruhsatı bulunan bir eğlence yerinde apaçık sarhoş bir halde yakalansa, beşeri kanunlara hüküm veren bir hakime getirilse, bu kanunlar gereğince bu adam herhangi bir suç işlemediği için ceza almaz. Fakat bu durumda şeriate göre bu kimseye 80 değnek içki hattı uygulanması gerekir. Burada hakim Allah'ın indirdiklerine hükmetmemiştir. Yani şer'i hükmü terk etmiştir ve hakim burada kafir olmuştur. Yani Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz diyor ki bir hakimin kafir olması için beşeri kanunlarla hükmetmesine gerek yok. Beşeri kanunlarla hükmetmesine gerek yok. Hiçbir şeyle hükmetmese de suçlu karşısına geldiğinde şer'i olarak kendisine ceza verilmesi gereken suçlu karşısına geldiğinde hiçbir şeyle hükmetmese bile kafir olur. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ hükmetmez ise diyor. Başkasıyla hükmederse demiyor ki. Şayet diyor Şeyh Abdülkadir bir başka hükümle hükmederse iki kere kafir olur. İki ayrı açıdan küfre girmiştir. Burada diyor ayette küfür konusu Allah'ın indirdiğiyle hükmü terk etmeye bağlıdır. Bir başkasıyla hükmetmeye bağlı değildir. Onu terk etmeye bağlıdır diyor. Devam ediyor. Ayete dair yapılan hatalardan bir tanesi de ayeti inkar ile sınırlandırmaktır. Yani kim inkar ederek Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafir olur denilmektedir. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyi terk eden veya başka hükümlerle hükmeden kimsenin tekfir edilmesi için inkar ya da helal sayma şartı batıl bir şarttır. Yani Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen bir hakimin kafir olabilmesi için inkar veya istihlal şartı getirmek batıl bir şarttır. Bilakis bu selefin tekfir ettiği gulat-ı mürciyenin görüşüdür. Çünkü Allah-u Teala açıkça bildirdiğine göre bu bizzat kendisi küfre düşüren bir günahtır. Allah-u Teala Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi bizzat kendisi küfre düşüren bir günah olarak isimlendirmiştir. Kim ki buna ek olarak inkar ve istihlal şartını getirirse bu selefin tekfir ettiği gulat-ı mürciyedendir diyor. Devam ediyoruz. Burada Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeye kimse bunu helal sayarsa yahut Allah'ın indirdiği hükmü inkar ederse kafirdir. Fakat bunu arzularına veya hevasına göre yaparsa kafirdir değildir sözü fasit bir sözdür. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği bir sınıflandırmadır. Bu söz çağdaşların hepsinin olması da büyük çoğunluğunun kabul ettiği bir görüştür. Bu sınıflandırma ancak küfre düşürmeyen günahlar hakkında yapılabilir. Böyle bir sınıflandırma ancak küfre düşürmeyen günahlar hakkında yapılabilir. Yoksa Allah'ın indirdiğiyle hükmü terk ve onun indirdiklerinden başkasıyla hükmetmek büyük günahtır, büyük küfürdür. Büyük küfürdür. Sahibinden çıkardan küfürdür. Bu küfür hakkında böyle bir sınırlandırma yapılamaz diyor. Yine devam ediyor Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz. Diğer bir husus ayetin hükmünün genel olduğudur. Men şart edatıyla başlamaktadır zira ayet. Bu ise İbn-i Teymiye'nin de söylediği gibi umum, genellik ifade eden kalıpların en fasihidir diyor. Yine Muhammed Kutub'un, İbn-i Kayyim'in, Ebu'l-Aziz el-Hanefi'nin, Muhammed bin İbrahim'in görüşlerine itiraz ediyor Şeyh Abdülkadir. Diyor ki burada diğer bir husus ise tek bir konuda Allah'ın indirdiğinin dışındaki hükümlerle hükmetmek ile tüm konularda hükmetmek arasında bir fark olmaktadır. Aynı bir kez hırsızlık yapan ile 100 kez hırsızlık yapan arasında bir fark olmadığı gibi her ikisi de hırsızdırlar. Bu şekilde bir ayrım ayetin nüzul sebebisine terstir. Maide suresinin ilgili ayetinde küfre dair verilen hüküm yalnızca bir konuda yani zina eden evli kişi hakkında şeriatın hükmünün terkinden dolayı verilmiş olan bir hükümdür. Belli bir konuda hüküm vermek ile bütün konuda hüküm vermenin birbirinden ayrılıp farklı sayılması Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeydir. Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği şeydir diyor ve daha önce zikrettiklerimizi anlatıyor. İbn Abbas kavlinin zayıf olduğunu, delil olamayacağını, sahabe kavlinin ayetin umum ifadesini tahsis edemeyeceğini anlatıyor. Ancak şu son değindiği nokta gerçekten yani değişik bir görüş. Gerçi Şeyh Ebu Muhammed'in bu noktada bir reddiyesi var ama bilemiyorum artık. Sonuçta her ne olursa olsun günümüz mürciyesinin iddia ettiği Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen bir hakimin kafir olabilmesi için onu inkar etmesi, onu helalsa yaptığını helal görmesi gerekir iddiaları tamamen fasit, boş ve batıl bir iddiadır arkadaşlar. Zira bunlar Allah'ın dinini din edinmemiş, insanların dinini din edinmişlerdir. Bunlar parlamentolarda, bunlar beşeri meclislerde, beşerin meclislerinde, beşer ürünü kanunlarla hayatlarının tamamında Allah'ın indirdiğiyle hükmü terk etmek ve bu beşeri kanunlarla hükmetmek suretiyle küfrün, Şeyh Muhammed bin İbrahim'in ifadesiyle en büyüğü, en kapsamlısı ve en zahirine saplanmışlardır diyor ve dersimizi bitiriyoruz. Bu şekilde konumuz da bitiyor inşallah. Yani kitabımız da bitiyor. Kaç derse bitirdik? 18 derse bitirdik değil mi? 18 derste bitirdik. Umuyorum ki size faydası olmuştur bu dersleri. Derslerin hepsini çektik inşallah. Derslerin hepsinin kaydını yaptık. Bunları çoğaltıp sizlere dağıtacağız. İlerleyen zamanlarda tekrar dinlemek istersiniz. İlerleyen zamanlarda tekrar yararlanmak istersiniz diye. İnşallah Rabbim bu öğrendiklerimizle sizi faydalandırır, bizleri faydalandırır. Bu öğrendiklerimizle öncelikle amel ederek, hayatımızda öncelikle bunları uygulayarak bize en güzel rızkı verir diyoruz. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.